Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. God eftermiddag, og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Det er i dag mandag den 19. maj, ja. Og vi sender direkte fra De Sorte Spejders studie A, som jo befinder sig indendør i den arkitektoniske perle, vi har valgt at kalde det her byen på Amager. Hedder jo også i folkemunde Scout Mansion efterhånden. Scout Mansion? Mansion, ja, fuldstændig korrekt. Det lakker jo mod enden, som manden sagde, da han hældte fernis ned ad ryggen for De Sorte Spejdere. Vi har jo valgt at holde det der noget af en lang sommerferie. Det er sådan, at det her det bliver den sidste uge, vi sender. Inden sommer. Ja. Og på fredag stopper vi. Og selv himlen græder. Og så er vi tilbage igen. Fra Scout Mansion. Nej, det er fra Skanderborg. Der åbner jeg lige min kalender, fordi det kan simpelthen... jeg kan ikke huske det. Nej, det er den 8. august, så vidt jeg husker. Det er korrekt. Det er i hvert fald den torsdag, som 6., er den... 7., 8., 9., deromkring. Ja, der er bare lang tid til. Og ja. det er ikke for at sidde og se også, vi holder lang ferie. Det er det også lidt. Det er sådan... Ja. At vi går på ferie her den 23. Og årsagen til, at vi går så tidligt på ferie, det er et, vi skal have ferie. Ja. To er, at der er noget... Vi skal have en afspacering. Ja, vi skal have afspacering. Tre, at du har noget barsel. Ja, som også skal afholdes. Og hvem ved, hvordan der stukker op af årsager. Så er der andre små ting, som gør, at man bliver nødt til at holde en forholdsvis lang ferie. Prolongeret. Og så mødes vi jo en gang... Ja. Samles redaktion en gang i juli. Ja. Så har vi jo et sommerhus, og det gør man med Danmarks Radio. Så har man et sommerhus, og så sidder man og udklikker nye idéer. Ja, og finder på nye segmenter. Ja. I år har vi valgt at lave ophold på den måde, at vi skal bygge sommerhuset på en tømmerflåde, der flyder ned af Gudenåen. Ja. Så har vi mulighed for at lægge ferien, så det passer. Så vil man kunne se redaktionen drive forbi et eller andet sted i deltaget derhen i slutningen af juli. Ved Jejlens... Ja. Gudenåen? Ja, det er jo det, der Jejlen er. Og ender i Randers. Det er der Silkeborg, ikke? Jo, men den løber ud i Randers, ikke? Jo. Ja. Og så, så sender vi så øvrigt tre dage fra Skanderborg. Og så holder vi en fælde. Og så holder vi så lige tre ugers ferie på grund af OL. Ja, og der skal vi sige, det er ikke med vores gode vilje. Nej, der havde vi jo sagt, vi stiller os til rådighed for den kinesiske junta til at være villige idioter i tre uger. Men nej, det passede ikke. Det passede ikke herskaberne. Jeg vil sige, DR har været utrolig søde i den sag. Det har været Kina som sådan, der har sagt nej. Ja. Så sådan er det, men nu er der ligesom en hel uge her, hvor vi skal, hvad kan jeg sige... Så kommer vi tilbage i september reelt. Ja, det er lige dyrt. Også fordi Skanderborg bliver pis hårdt. Ja. Men det bliver en rigtig god sommer. Og, det gør det. Masser af sol. Helt ærligt, kender du det, når man har så lang tid fri, at man ikke rigtig ved, hvad man skal lave? Ja. Altså, normalt har du måske tre ugers sommerferie, ikke? Det er det, jeg har haft alle de år, jeg har været arbejdstager. Jamen, du er også selvstændig erhvervsdrivende, ikke? Ja. Også lønslaver, så arbejder man tre uger. Ja. Eller undskyld, fri tre uger. Så arbejder 49. Og der er altid de her diskussioner om på arbejdspladsen. Okay, jeg har børn, så jeg skal have i skoleferien. Og så sidder man og siger, jamen, der kunne jeg faktisk godt tænke mig at holde ferie også. Jamen, du har ikke noget barn, så nej, skal du ikke holde ferie. Nej, og så må man holde ferie i periferien. Ja, og så får man sådan sin sommerferie i oktober, ikke? Eller også arbejder man et eller andet fascist-sted med, at de skal afholdes inden for en eller anden. Og så er det sådan lidt, jamen, jeg vil til Thailand i regnsæsonen, så jeg kan kun tage afsted der, ikke? Ja. At det er bare... Altså, så det bliver sjovt for første gang at prøve at sige, jamen, så holder man sin tre ugers agtige ferie, hvor man tager alle de der Legoland og Lalandia og alle de der steder, hvor man skal hen. Ja, der skal jo Lille Pin også afsted, jo. Giveskud, løvepark. Og jeg vil anbefale den Greno Safari Park. Ja. Hey, det er et godt sted. Og der er sådan en, fordi mange tænker med det der med dyreparker, man vader rundt, ikke? Og der er jo langt mellem snapsene. Har du nogensinde været i Skåne Dyrepark, for eksempel? Der er ingen dyr. Nej. Der har man simpelthen bare, man laver indhegninger så store, så folk opdager ikke, at der ikke er nogen dyr. Så har de sådan nogle skilder, så siger de, ja, men hvor er Alien? Om den, han har brugt det der. Og så der er ingen reelt. Jeg har aldrig nogensinde, jeg har været der, i hvert fald 20 gange, aldrig set et dyr der. Men alligevel bliver du draget og skal tilbage. Ja, fordi jeg har nogle skide gode is. Kan du huske, i gamle dage kunne man ikke få lakridsis i Danmark, så måtte man tage til Skåne dyrepakker på den. Det kan man så stadig, men det har vi ikke helt opdaget i vores miljø. Men så er der en Greno dyrepakke. Så derhen, der er det samme, det der meget langt, men der er et lille safari-tog. Hvor man kører sådan nogle, hvor de tager en Land Rover, og så er de taget motoren ud, og så er det blevet til en vogn. Så bliver man trukket rundt, og så ser man nogle ting. Og vi så lige en gnu, en halv time efter, den havde født en anden gnu. Det er da en naturoplevelse. Så børnene, de sidder og bliver helt glade. Og jeg ved, og det er jo tit, når man er hjemme hos jer, ikke, Anders, i familien, så ja. Ungerne, de snakker om Skåne dyrepark, og vil bare altid. Tilbage år efter år efter år efter år. Pap, bare tag mig med. Eller, så ikke svensker, men snart, ikke? Ja. Men det jeg synes, ellers normalt kan det godt virkelig frygtindgydende med så meget frihed. Man har det lidt som en moppedukke uden hånden op i, ikke? Ja. Man føler sig sat hen på en hylde. Kære lytter, velkommen til den sidste uge, inden vi går på sommerferie. Ja. Vi har masser af gæster i denne her uge, ja. Og vi springer ud med en gæst allerede om et øjeblik. Som måske er den allerfineste af vores alle. Det kan gæster. Du godt regne med, det er. Og det er en gæst. Man kan sige, at vi har gemt det bedste til sidst i virkeligheden. Ja, det er så det første. Vi har spurgt i overvis, vil du ikke nok? Vil du ikke nok komme ind? Kunne man? Men nej, det er så. Men så har man så valgt at sige sit job op, og så vil man da gerne ind. Men velkommen til programmet i dag. Hvad er det, vi hører her? Det er Coco Rosie med den nye single, God Has a Voice, She Speaks Through Me. Og på vores hjemmeside, dr.dk/spider, kan man klikke sig ind, hvor der står playlister, og så kan man se, der er vi spillet programmet. Der er en lytter, der har foreslået os, at man skulle lave en quiz, så skulle man gætte, hvem lytteren var. Har vi sagt, hvem det er egentlig? Nej? Du mener gæsten? Eller gæsten? Nej, vi har ikke sagt, hvem gæsten er. Jeg kan se, hvem gæsten er. Det kan jeg heldigvis også. Og der var engang sådan en radiokisse. Gæst, er du sød at give det? Og så er ja, lige netop. Og så er det bare det ting, og det foreslår lytterne, at man skulle lave. Ja. Så kære gæst, hvis man skulle sige noget. Hvad starter dit efternavn med? Hvilket bogstav? B. Og det er så B, mine damer gæst og herrer. Gæst siger B. Og det er måske Barack Obama. Hvilken bil kører du i, Barack? Eller B. Og Audi. Det er type job. Audi. Oh, det er en god bil. Det er en dejlig vogn. Audi. Så er det ikke Barack Obama. Så er det ikke Barack Obama. Han har lige hitset folk, der kører i firehjulstrækker i det går. Så stemmer du ikke på ham alligevel? Nej, det kan jeg da godt. Så har han så ikke din stemme. Godt. Nej, men så har du er jo en af de superdelegerede. Ja, en af de få uden at superdelegerede. Ja. Men det må man ikke finde. Hvad er din... Hvad er din stil? Nej, det kan vi sige. Men hvad er din livret, B? Fiskefrikadeller. Det er svært om mandagen. Med eller uden hjemmerørt remoulade? Med. Med hjemmerørt remoulade. Kan du finde på at røre kapers op i farsen? Ja. Ups. Så kommer jeg. Det lød lidt forkert. Ja, men Anders, det er jo også... Jeg tjekker lige, om der er nogen, der har gættet, hvem det er så. Ja, men på de oplysninger skulle det være muligt at gætte. Hvis vores gæst hedder noget... Charlotte Bosorp er det ikke. No, det er heller ikke Line Baun Danielsen. Nej. Det er Carolina Bosorp er det heller ikke. Hvad starter gæst? Hvad starter dit fornavn med? C. Så tror jeg, at vi har en vinder. Reimer Bo. Nej. Ben Bo. Nej. Men der er fiskfredagen på den anden side. Men der kom den. Det er Caroline Boso. Velkommen, Caroline. Tak. Caroline, du er jo nyhedsoplæser på TV2-nyhederne. Det er, som vi i daglig tale vælger at bruge som Fox News her i programmet. Vi skal da finde Fox News, Jenny. Ja, den tror jeg, at Caroline er tryg. Og Caroline, årsagen til, at vi har inviteret dig ind. Det er fordi, at vi mener, at du er Danmarks bedste kvindelige nyhedsvært inde. Det er meget svært med de mange titler. Jamen det er det en stor markal efter det andet. Og så er det også fordi, at nu er det jo snart slut. Det er det. Du har valgt ikke at arbejde på TV2 mere. Ja, du træder ud af TV2-familien. Det må man sige. Efter 8 år. 8,5. 8,5. Så kunne du ikke mere. Nej. Hvorfor stopper du, Caroline Boso? Ja, hvad er det, jeg ikke kan mere? Ja. Jeg kan ikke tage toget 10:50 fra hovedbanen hver morgen mere. Du bor i København. Nej, det er klart. Så skal man jo køre til Odense, når der skal laves nyheder. Jamen, jeg tror, de har bygget hele huset i Sydhavnen. Jamen, der var nogle politikere engang, der besluttede, at derfra skulle man ikke afvikle nyheder på TV2. Så det gør vi fra Odense. Men TV2 News er fint nok til at sende fra Sydhavnen, så jo. Ja. Nej, Caroline, jeg har engang snakket med en TV2-redaktør. Ja. Og som, jeg kan ikke sige, om det er, men jeg kan bare sige... Det, hun var allermest stolt af i hele TV2's historie, det var, at de havde skabt dig. Oha. Er det rigtigt? Det er ikke engang løgn. Jeg er beæret. Ja, og det, og det, du kan stadig ikke sige, hvem det var. Jeg kan ikke sige, fordi at det var i fortrolighed, hun sagde det jo. Men det var noget med, at du var... Jeg kan ikke huske, hvordan det var, at du var blevet vært. For du startede ikke på nyhederne, vel? Nej, jeg har været her, var jeg lige ved at sige. Ja, men det er nogle år siden. Ja, det er nogle år siden. Det var det i hvert fald 8,5 år siden. Ja, det var før, I havde den her fine arkitektoniske perle. Ja. Jeg var jo oppe i DR2, før jeg kom på nyhederne. Så man kan sige, jeg ved ikke om... De har jo egentlig ikke lavet dig, så. Nej, ikke helt. Vel? Men hvad lavede du på DR2? Der var jeg også vært. Nå. Der var jeg på... Der var jeg præsentationsvært, var der noget, der hed dengang. Det er rigtigt, ja. Og lavede nogle temalørdag engang med alle mulige meget spændende. Det var så hyggeligt, så sad I der med en lille beplantning ved siden af en venerstol. Og hvad hed hende der, som var rigtig længe i sminken? Hvad hed hende? Nej, der var en... Lad hende være usagt. Der var en af dine kolleger blandt præsentatørerne, som var landskendt i Danmarks Radio for at være ekstremt lang tid om at blive sminket. Vi skal ikke sige navnet, det er fuldstændig lige meget. Jeg kan bare huske, det var ikke Caroline Boesrum. Nej, det var det. Det var da heller ikke den mørkhårede, som var rigtig... Okay. Ja. Se, men det kan jeg da egentlig ikke huske. Nej, men det er der ikke ret mange, der kan huske. Den var temmelig hemmelig dengang. Men hvad sker der så, Caroline? Så sidder du der... Og så får du en opringning fra Jens Gårdbo, eller hvad sker der? Det er faktisk helt rigtigt. Det var faktisk lige præcis det, jeg gjorde. Det var meget hemmeligt. Jeg kan tydeligt huske, at jeg måtte gå ind i en redigeringssuite og tale med ham, for jeg sad jo derude. Caroline Jens Gårdbo har ringet. Nej, men han ringede og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at arbejde i Odense. Og når man sådan bliver spurgt om det, at man bor i København, så sidder man lidt uden at sige noget. Og så tænker jeg, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at arbejde i Odense, men jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at arbejde på TV2. Så jeg tog et møde med ham og fandt ud af, at det ville jeg faktisk godt. Og hvad sker der så? Så mødes man, mødes I på Kvægtorvet, tager man derover, eller mødes man hemmelighed i byen? Caroline og Jens hen et sted, og så ser Jens om Caroline kan holde ud og høre det her. Ja. You're watching Fox News at 9. Og så siger han i øvrigt senere, vi har en anden en, vi har kigget, han hedder Henrik Skovgaard. Han er måske lidt speedet og løber rundt på væggene. Men vi lover, at vi lægger dine vagter langt væk fra Henriks. Og det lover vi. Han er fin nok og sådan noget, men... Men han ligger altså op på væggen. Det lovede de jo rent faktisk, fordi at mit første job på TV2-nyhederne var jo faktisk på morgennyhederne, hvilket vil sige, at når Henrik ikke sad der, så var jeg der. Så jeg var aldrig på arbejde samtidig med Henrik. Så ikke at... Nej, det er selvfølgelig ikke. Det ændret på min holdning til at arbejde der, men nej. Nå, hvad sker der så, Camille? Så mødes I der. Ude i byen. Er det ude i byen, eller er det på stationen? Altså, det er sådan helt kliché, dårlig filmagtigt bag nogle solbriller. Nede i en på havn. En café nede i Nyhavn. Om natten. Jamen, sådan foregår det jo. Yeah. Jeg var jo ansat i DR, og alle vidste jo, han var chef for nyhederne i Odense. Så hvis nu, at vi ikke ligesom skulle have et samarbejde, så var det jo meget godt, at der ikke lige var nogen, der havde set os sidde der over en sildemad et eller andet sted. Så det var sådan meget undercover. Og så var jeg faktisk inde og blive testet. Selvom han havde set mig i fjernsyn, men han skulle se, om jeg også kunne finde ud af det der nyhedsnød. Så vi var faktisk ude på TV2 Lorry. Fordi det var jo ikke, altså vi kunne ikke gøre det på TV2 i København og sådan. Og så blev vi enige om efter det, at jeg synes faktisk, det var meget sjovt, og han synes også, at jeg var i orden. Og så... Jeg kan sige, at test bruger man meget, meget i TV-branchen stadigvæk, og det skal være mange tests. Ja, der skal være rigtig mange. Der skal være rigtig mange, for lige man er 100% sikker på, at det kører godt, ikke? Men da du startede, Caroline, der har de været mere happy-go-lucky, end de er i dag, ikke? Var der ikke mere vildskab på TV2, end der er i dag? Jamen, det kommer an på, hvordan du definerer vildskab, vil jeg sige. Altså, jeg kom jo på et tidspunkt, hvor hele den der sådan, pilotånd, alle gik og tale om den der pilotånd, og jeg kunne ikke rigtig se den. Men, det er, fordi det er en pioner. Nej, ja, det er sgu da det, det er. Pilotprojekt, pioner. Pilotånd. Jeg kan ikke se nogen piloter. Og det er flot. Det er også ærgerligt. Pionerånden, sorry. Den er så, der er mange, der vil mene, den er vendt tilbage til TV2, efter vi har fået news og alt muligt andet. Den har sådan været forsvundet i nogle år, hvor vi bare var sådan en ganske almindelig virksomhed, der bare skulle lave nyheder og gøre, hvad man nu gjorde. Men jeg ved ikke, om den var mere happy-go-lucky. Jeg fornemmer lidt, hvor det er, du vil hen. Nej. Jo, det gør jeg. Hvor vil jeg hen? Det ved jeg ikke. Men jeg tror faktisk også, jeg vil hen til noget med at TV2 er blevet lidt stiftet og sådan noget. Men det var egentlig ikke det, jeg tænkte på faktisk i virkeligheden. Men vi er enige om, at TV2 er ikke et dårligt sted at være. Det er det ikke. Hvis du har været der 8,5 år, så kan det jo næppe have været et dårligt sted at være. Det er det vel i virkeligheden heller ikke. TV2 er et fantastisk sted at være, og jeg kommer til at tude hele vejen hjem fra Kvægtorvet på næste torsdag, når jeg har min sidste vagt. Der skal du tage et lyntog. Der skal jeg med et lyntog. Nej, jeg elskede at være på TV2. Jeg synes, det er en fantastisk arbejdsplads. Det er klart, at din arbejdsplads der også har ændret sig lidt inden for de seneste par år, efter vi ligesom har udvidet familien med ret mange medlemmer. Som så... ikke er der mere alligevel. Altså, vi så har bortadopteret sidenhen, men ja, det er en skøn arbejdsplads, og jeg elsker mit job. Men man når også bare en gang imellem til det der punkt, hvor man siger, hvis jeg ikke skulle lave det her, hvad skulle jeg så? Og der nåede jeg til her for ikke så længe siden. Men den her beslutning har været ret længe undervejs, fordi jeg har vidst, siden jeg i efteråret faktisk tog til Afghanistan. Det skal man gøre, fordi så får man udvidet sin horisont temmelig meget. Og det gjorde jeg også, og det satte en masse ting i gang hos mig. Så tænkte jeg, hvis jeg skal det her, så skal jeg gøre det nu. Det er et godt tidspunkt. Når man har været det samme sted i 8,5 år, så er det også okay at sige, at nu skal jeg noget andet. Ja. Jeg skal simpelthen ud og udvide min horisont til at gå ud over pulten i nyhedsstudiet på Kvægetårnet. Anders og jeg har jo sandt for dyden også prøvet at komme til Afghanistan. Men det er som om, at vi har sagt, at vi vil der sende ned fra. Og danske forsvar har ikke udvist den store interesse. Nej. Det har man ikke ment. Der sender man da hellere Lasse og Mathilde. Og ingen ond ord om Lasse og Mathilde, men forvejen bliver beskudt for alle sider. Caroline, en af de gode ting ved, at vi havde haft Mette Vibe Utzon inden. Ja. En anden, og var store idoler, ikke? I programmet. Og det gode var, det var efter hun også er meldt ud, hun var stoppet. Og så, når folk i DR-byen ser værter fra andre fjernsynsstationer kom ind igennem hovedindgangen. Så jeg kan fortælle dig allerede nu ved Kenneth Plummer og andre, at du er i huset. Ja. Og det er det gode ved at invitere. Folk ved godt, at du skal stoppe på TV2. Men Anders, jeg kom ikke ind over hovedindgangen. Nej. Det gjorde du så anden gang. Og hvis du lagde mærke til det, årsagen til, at det var, at vi kom ind, vi går lige ud igen, og så går vi ind igennem hovedindgangen. Fordi nu ved de det alle mulige steder i huset, og nu tror der folk... Der bliver holdt møde i det øjeblik. Er der bliver, hvad fanden, hvornår starter hun? Nej, hvad er det? Er det profilen? Er det ærligt talt? Hvad skal hun overtage? Det er to taget hende. De har nappet hende. Ja, lige netop. Kan jeg se, nu skal hun tilbage og præsentationsspeaker på DR2. Ja. Sådan det er det. Caroline, velkommen til programmet. Tak. Du har ønsket en masse musik, som vi ikke kunne finde. Men det skal vi også snakke om lidt. Noget af det kan vi godt finde, men Katie Malure kan jeg godt finde. Kan vi finde det? Det kan vi simpelthen bare ikke finde. Det er fordi, det kan I simpelthen ikke holde ud. Nej. Jo. Nej. Det er der ikke noget med det at gøre. Vi kan simpelthen bare ikke finde det. Kan ikke stave det? Det er simpelthen... Hvad var der en ting til, vi ikke kunne finde? Det kommer tilbage til ham. Okay, modtaget. Ja. Hvad hører vi her? Vi hører... Hallo, McFly, The Knife. Så er det. Er det selvfølgelig, og Heartbeat, ikke? Jo. Så vi, skal vi tage en program over lidt? Ja. Ja, tak. Velkommen. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, kan man jo så klikke sig ind og se, hvilken musik det er, vi har spillet i programmet. Det er også på selv samme hjemmeside, du kan hente vores podcast. Oh ja, som jo er... Udenbart efter programmet, som jeg... Det er måske... Ja, det virker blæret. Og jamen, vi er stolte af at kunne blære os med at sige tak for det, kære lytter. Ja. I har... I april måned downloadet vores program, eller vores podcast, og det er en ny rekord. Før lå vi på sådan noget 180.000 om måneden, 190.000, så var vi lige oppe ved de 200. I april måned, kære lytter, der er vores podcast blevet downloadet 220.986 gange, og så er det ikke engang løb. Det er sådan noget, der sviger. Og jeg tænker på, hele sidste år, der nåede vi lige at runde millionen, ikke? Ja. Og så bare alene. Det er tosset. Det er godt, vi holder sommerferie, for ellers så vil jeg altså eksplodere. Ja, så vil vi måske komme over 3 millioner. Ja, nej. Men det er vi bare glade for, og vi gerne sige tusind tak. Og tak. Vi lover, at i dag bliver den ekstra god. Og en ting, som er med til at gøre også denne podcast god, og det her program godt forhåbentlig, det er jo, at vi også er i stand til at have mange små historier med. Ja. Og jeg ved, at vi skal til program også, ikke, men bare en lille lokal nyhed fra Nexø, inden vi går i gang. Jeg sidder med Bornholms Tidende. Og der er det helt fede ved at læse op fra Bornholms Tidende, det er, at det er ret sikkert, at det kommer i Bornholms Tidende i morgen. At vi har læst op. Ja, for den kan vi blive selvforsynende. Men der er sket store ting i Kvickly i Nexø, hvor Kurt Lundgaard, som jo er brugsfordeler, han siger, hvor nyindrettet og let tilgængelige ferskvareafdeling byder på mange spændende varer inden for pålæg, salater, sild samt frostvarer. Du finder det hele i let overskuelige montre, der mangler sig, det er. I den bagerste ende af butikken, dog er fryserne med is placeret ved kasseterminalerne. Er du til oste, så kom ind og se vores store udvalg i blandt andet specialoste. Ønsker du råd og vejledning, så står vores salgsleder inden for ferskvarer, Kurt Lundgaard, selvfølgelig til disposition. Og det er ikke en reklame, det er en artikel? Det er sådan set en reklame, men jeg synes bare, det er vigtigt stof. Ja, det er godt. Også det, at det lægger isen lige op ved kassen. Og det er godt set. Jeg kan se, frostkæden er utrolig vigtig, ikke at bryde. Det har jeg arbejdet i brusen for mange, mange år siden, som flaskedreng. I Ølstykke? Ja. Og der kunne man huske, det var det fattet service medarbejder, det hed det bare flaskedrejen dengang. Der var det jo sådan noget med, det var sådan en rodebutik, det var en god gammel brugsforening. Og så gik man så, det tænkte man ikke rigtig over, hvordan butikken var indrettet. Ja. Så på et tidspunkt, så havde man så udstukket et direktiv fra Coop eller FDB, som det jo hed dengang. Altså skulle man først igennem, og det holder jo stadig ved, uanset om det er en Kvickly, eller om det er en brugsen, superbrugsen, dagligbrugsen, eller hvad det hedder. Få dem ind gennem tøjafdelingen. Ja, det er så de store. Ellers sidder den grøntsagsafdelingen, og der skal der bare... Fugten skal pusses, som man siger, det skal og det skal virkelig se godt ud. Og så skal man så ned igennem er det tørvarer, tror jeg. Og midten så mejeri, ja, så mejeri, den ligger sådan i midten, fordi ej, der ved man, der skal alle ned. Det er ligesom den vej, skal man ned igennem. Ja. Og så kan vin, øl og spiritus så komme. Og så kommer slikken, og så er der blade, og nu så også ekstra meget slik og is ved kassen, ikke? Så er det sådan, det er forbrugerens måde at gå igennem supermarkedet på. Karoline, har du arbejdet med en familie også den måde, der sådan ligesom giver kvittelige flest penge i kassen? Skal vi tro på det? Tror jeg faktisk ikke, det er sådan regnet ud, men det kunne det godt være. Ja, det her tøjafdeling, ikke? Karoline, har du arbejdet i Kvickly? Eller Brugsen? Eller nogen, der er dagligvarerforretninger? Nej, det må jeg desværre sige. Det må jeg desværre sige nej til. Nej, jeg har gjort rent på en tandlægeklinik. Jeg har været håndboldtræner, og jeg har... Håndboldtræner, var det lønnet? Det synes de, det var i hvert fald. Jeg ved ikke, om 500 kroner om måneden for at træne sådan 20 sindssyge tøser på 10. Jo, det var lønnet. Er du sådan en håndboldpige? Nej, jeg var en håndboldpige. Jeg har været en rigtig håndboldpige. I mange år har jeg levet halvdelen af mit liv nede i Kildskovshallen. Anders, jeg skulle også være håndboldpige. Ja, det, det har du da, og det, det er da rigtigt. Karoline, da du gjorde rent på en tandlægeklinik, var det nogle gange, hvor du byttede om på instrumenten for sjov? Nej, det var der ikke. Blandet noget i amalgamen? Det tænkte jeg slet ikke på, faktisk. Men. Sad du nu og kørte stolen op og ned helt alene? Heller ikke. Nå. Vandbordet? Måske har jeg fat i det en gang. Nej. Jeg var enormt autoritetstro, dengang jeg var 14. Det kan godt være, det havde anderledes i dag. Ja, det er færdigt, hvis man er 14. Ja. Men tænker det også, der autoklavier, du skal til tandlægen, og så er der en 14-årig som har kørt snotunge, der har rundt og fri adgang til kviksølsmaskinerne, autoklaven, eller hvad den hedder, og alle instrumenterne, så du får den første tid 7.30 og kommer ind, og man ved bare, psykobarnet har bare været ind, og vi har lige netop, der er stået med helt fedtede, bumsede fingre og pillede hver. Kommer lige ned fra Kina-grillen, og så lige netop. Stikker en helt kylling. Nej, jeg skal altså til håndbold, jeg når ikke at ride helt vildt meget op, altså. Nå, skal vi ikke lige tage den programoversigt? Jo. Den kommer her. Her er, hvad vi har valgt at bringe i et sort spejder i dag. Det er i dag den 19. maj. Det er korrekt. Vi har en første teams intro, som skal omhandle noget med nogen fra Brøndby, som har... Eller fra FC København, som, i Brøndby, som var i Brøndby i går. Nå, vi kan da tage den nu. Vi skal programmet se. Nå, det er rigtigt. Og vi kan også tage den nu. Jamen, det er da bare sjovt. Altså, min bedste ven, Anders Breinholt, bruger udstrakt længde af det her program i sidste uge på ligesom at gøre opmærksom på, at det gør man ikke. Nå. Og det var, fordi der var nogen over i Aarhus. Det var i Parken, hvor der var nogen, der kastede med romerlys. Og så er det bare... Vi har sagt det i radioen. Så er det ikke, fordi man skal gå ud og gøre det bagefter. Det er da helt utroligt. Jeg tror nu heller ikke, det var derfor, at man så... Der var rigtig mange tosser i går, FCK-tosser, som så valgte at kaste med det her fyrværkeri. Ja. Og så var de så modige, at de tog masker på, inden de gjorde det. Og så tænkte de, ej, hvor er vi seje, ikke? Og så står vi her. Det fede er jo bare, at de blev også filmet, inden de tog maskerne på. Og der vil jeg da, hvis jeg var arbejdsgiver, så ville jeg sige, har jeg nogle ansatte, som går meget af fodbold, så ville jeg måske lige kigge på det og sige, jamen det er der vist. Ja, det er der også Jørgen. Jamen ved du hvad, Jørgen skal da næsten ikke arbejde mere her. Jeg havde fyret helt seriøst, hvis jeg vidste, det var en af mine medarbejdere. Selvom det var i fritiden, muligt han kunne komme med fagforeningen og komme med det hele. Jeg havde fyret ham lige med det samme. Jeg tror straks godt, han kunne komme med fagforeningen. Ja, han kunne komme med fagforeningen. Ja, men ved du hvad? Prøv at høre. Det er sygt at kaste med det fyrværkeri. Jamen, det er altså, det. Kan det ikke teknisk set have tabt det? Det vil altså, jeg har engang tændt romerlys. Så taber man det, og så går det ned. Men du har ikke set det? Nej. Der står en helt flok, og det er, jeg ved sgu ikke, lad os sige, det er 50 mennesker, hvor halvdelen af dem kaster dem. Nå. Jeg tror ikke, det er, fordi de alle sammen fik brandvarme fingre. Okay. Og det fede er, at de lige kaster det ned på et afsnit nedenunder, hvor der så i øvrigt var rigeligt med børnefamilier og andre ting. Og det er bare, der vil jeg igen sende hilsen til Carsten Værge, den fedeste sportsjournalist i Danmark, som jo kørte en kampagne for nogle år tilbage på, at aromalys skulle tillades. Og det er bare, der er også alle mulige foreninger, der skrev, sidst jeg snakkede om det her, om at der er altså faktisk godt nogen, der kan styre romerlys. Til sydenaden ikke. Jo, ind i Tivoli. Og derfor så skal de bare forbydes. Altså helt seriøst, de er jo øvrigt forbudt, kan man sige. Så de skal aldrig nogensinde legaliseres, så længe der er sådan nogle spassere. Nu får vi også dem på nakken, eller nogen. Altså, det er bare, det holder ikke. Det er med sygt. Det er jo sindssygt. Det er jo bindegalt. Ja. Nu er det sagt, og går jeg ud fra, at det ikke sker igen. Men derfor kan vi glæde os over, at Jan Fog, ejendomsmægler, globetrotter og den nordsjællandske player nummer 1 og kvinde. Bedår. Ja, altså en mand, der er nødt til at gå i medierne for at sige, stop nu kvinder. Og det er ikke kun fordi, de er kvinder, de skal stoppe. Det er bare, stop nu. Ja. Lad være. Jeg kan ikke tage det. Det er blevet for meget, og han var heldigvis i Godmorgen Danmark i fredags for at fortælle om det. Og vi er glade for, at vi kan fortælle om Jan Fog. Og genspille, hvad hedder sådan noget? Det ved vi ikke, om vi kan. Det bliver jo spændende. Ikke? Nå, jeg er med. Ja, det er det, fordi det er jo godt. Så er der, ja, vi har jo her på redaktionen, Anders og jeg ser også lidt som et boldværk mod det meget instrumenterede redaktion, som vi har ansat. Mm. Med folk, som meget gerne vil have væltet regeringen. Og i deres bestræbelser har vi i dag to gange, hvor vi skal have svinet nogen af regeringens hædersmænd til. Jeg kan se, det er Birthe Rønn Hornbæk. Og det er Lars Løkke Jensen, som igen skal svines til. De to skal svines til hele tiden. De står utroligt. Karoline kigger mærkeligt på mig, hvorfor vi siger Lars Løkke Jensen. Ja, det er fordi, at det er... Men det hedder han jo, når han sover ud. Nå, når han er ude i byen, så han der Lars Løkke Jensen. Eller Lars Jensen. Eller Lars Jensen. Jensen. Eller J.J. Eller The Man. Ja. Stud. Formerly known as The Stud. Men Fox News i fredags, Henrik Skovgaard, havde tekniske problemer, men klarede det som en mis. Og Karoline, du skal kommentere sådan en oplevelse, fordi du har jo været 8,5 år på TV2 Nyhederne, ikke? På Fox News derovre. Og I har lige fået et nyt studie. Ja. Og I har flere spørgsmål. Og I har en stor skærm, der er 6 gange så stor som alle andre store skærme. Ja. Hvad er spørgsmålet? Jamen, det er faktisk noget eneste, der det er et programoversigt, det her. Jo. Det er et programoversigt. Vi er i gang med. Så har DR's tema-hjemmeside et tema om ateisme. Ja. Og der er sådan en forklaring på, hvordan... Ja, det kommer. Det er meget... Det er noget, jeg ved om. Ja, tak. Så har AUF-kurser... Ja, Anders. Ja, men det er en lytter, der har sendt os en VHS-video. Det er en instruktionsvideo, som den fortæller, hvordan man drejer i træ. Og det var den drejer i træ. Lærebog i trædrejning. Og jeg synes, at vi når at tage den inden nyhederne her om lidt. Ja. Og så skal vi selvfølgelig spille tættes bingo. Og Karoline Bosrup er stadigvæk på besøg. Men nu skal vi høre musik, Anders. Hvad skal vi høre? Vi skal høre en af de bedste plader, der er udkommet i år indtil videre. De hedder Lulu Rouge. De har været i Sort Spejders Ugens Uundgåelige. Ja, det er de ikke mere. Nej. Pladen kom i sidste uge. Du kan købe den nu. Det vil jeg gøre, hvis jeg havde penge til det. Og er du i Nexø, og har du lyst til specialost, så ved du, hvor det ligger. Ja. Her er det Lulu Rouge, og nummeret hedder Bless You. Lulu Rouge består af... Hvad hedder han nu? DJ Buddha for fan. Og DJ T.U.M. Og med det her nummer, på det her nummer, der er det Simpson, Michael Simpson, der synger, og så er det Trantemøller, der har været med ind over nummeret også. Og den plade er fantastisk. Der er ikke noget at sige. Uanset hvad, så er den bare fantastisk. Fantastisk. På Karoline. Right now on Fox 5 News. Eller, den her er næsten den bedste. Og jeg glæder mig til, at man begynder, når man ved, og jeg ved, at Michael Dyrby, som er nyhedschef på TV2 og andre, arbejder på i øjeblikket, er, når vi begynder at sende i high definition, så skal vi reklamere med det. Og ja, vi har været i jeres jingle-arkiv. Du når nok ikke at arbejde med dem, for de kommer først til efteråret. Ja. Men her er det seneste, altså, det kommer til det sådan. You're watching Fox 8 News. Now broadcasting in high definition. Ja. Sådan lyder det, ikke? Vi er jo det eneste radioprogrammer, der sender i high definition. Ja, nemlig. Og i det der Blu-ray. Ja, vi sender faktisk Blu-ray Deluxe. Karoline, har I på nyhederne talt om det der med fuglen på vejret? Er det noget, fuglen? Taler I om det? Den blåpandede hævner, den blåmejsen på TV2-vejret. Har I nævnt det på noget tidspunkt? Altså, har I snakket om det? Har det været nogle sædler rundt om det? Nej. Nej. Det har det. Altså, nu er det jo vores kolleger, jo, de her præcis. Mennesker. Præcis. Ja, men fuglen er jo for helvede ikke jeres kolleger. Nej, det er ikke noget, vi har ikke brugt så meget tid på. Nej, at tale okay. om den. Fair nok. Men vi vil godt tale om den efter nyhederne. Ja, okay. Fordi om et øjeblik er der sport, men først så skal vi have betrænigheder. Og i eftermiddag, der er det Mie Rasmussen, står for nyhederne. Klokken er 15. God eftermiddag og velkommen til den anden time af De Sorte Spejdere, og vi sidder stadig her med en meget fornem gæst, Karoline Bosrup. Og Karoline, mange lyttere har jo via deres radiofjernsynsapparat kunne lægge mærke til, at du noterer ting hver gang Anders og jeg siger noget, så bliver der noteret, eller hvad tegnet, eller hvad der sker. Ja, hvad der sker? Ja. Jamen, som jeg sagde, da jeg kom ind i studiet, jeg er jo sådan en, jeg er en fjernsynspige. Ikke? Jeg er et manuskriptmenneske. Ja. Jeg er en lille smule utryg ved at sidde herinde med jer, der jo overhovedet ikke ved, hvad et manuskript er. Mm-hmm. Jeg er meget imponeret, vil jeg sige. Tak. Men, så jeg har sådan, når jeg sidder, nu ved jeg godt, jeg ikke sidder i et fjernsynsstudie, men når jeg sidder sådan her, så har jeg sådan, jeg har brug for at have et eller andet. Når laver du manuskript for os? Ja, lidt. Er det rigtigt? Fedt. Og hvad har du noteret? Hvad skal vi nu? Altså, det behøver I jo ikke. Nej, det jeg gør, det er, jamen, jeg sidder og tegner, og så skriver jeg. Og som jeg så også lige sagde til Anders før, jeg har sådan, det gør jeg altid. Når jeg sidder i studiet i Odense, så har jeg jo faktisk et manuskript. Ja. Hvis den der teleprompter går i stykker, er det rigtig godt at have noget på papir. Så det har jeg, og jeg har så fået sådan en, jeg ved ikke, om man skal kalde det en tvangstanke, men jeg har i hvert fald i lidt de sidste neurotisk. Par år, måske lidt... OCD-boserup. Ja. Nej, jeg skriver min søns navn på de der papirer, og det, ja, det skal jeg gøre. Det er ligesom sådan en, nogen træder ikke på stregerne på fortorvet. Du skal skrive det hvor mange gange? Gerne, jeg skriver det sådan... et par gange på det første stykke papir, og så hver gang jeg ligesom tager et nyt stykke papir og går væk, så skriver jeg det lige igen. Hmm. Altså, I ved godt, I ser tit sådan værter, der sidder der, så lidt som om, nu er jeg færdig med det. Ja. Sådan noget, ikke? Jeg skriver altså ikke noget, der sådan er specielt vigtigt. Det er selvfølgelig vigtigt at skrive sin søns navn, det vil jeg klar, sige, men det er ikke sådan... Det er ikke sådan, at jeg sådan lige kan huske, at så skal jeg spørge om det her næste gang. Og sådan men er lige noget, problemet opstår først, når du får flere børn, og så at de siger, hvor mange har du skrevet mit navn? Ja, det er klart. Og et andet spørgsmål er, hvad skrev du inden, eller er det noget, du startede med, efter du fik barn? Jeg startede med det, efter jeg fik barn. Det er sådan en, ja. Jeg ved ikke, jeg kender, altså, vi har en udlandsredaktør, som hver gang jeg sidder på min plads under udsendelsen, så sidder han nogle gange på min plads, fordi lang historie, det er tættere på. Tre gange rundt om bygningen med noget til. Nej, men han tegner sådan nogle specielle mænd, så jeg kan altid se, når Kurt har siddet der. Det er meget rart, alle har ligesom sådan et... Problemet ved det er bare, sejl, Kurt tegner mænd, ja. Kurt tegner mænd, og jeg skriver Emil, og sådan er vi... Er det mænd, der er klædt på? Nej, undskyld Kurt. Ja, nej. Så ved vi da også, det om Kurt. Nå, men det er også bedre, at komme frem her end... Og Per Fløg tegner fugle. Ja. Små fugle over det hele. Ja. Han er ikke nyhedsvært. Han er jo værvært. Ja. Men ikke metrolog. Nej. Karoline, du stopper da 29. maj, er der sidste udsendelse. Og det er den 19. udsendelsen? Ja. Ja. Og er der lagt spas i kakkeloven? Nej. Det er godt. Nej, det synes jeg ikke ville være passende. Da Hans Pilgaard stoppede på god aften, da man kom de jo ind med en kage med en masse lys i. Og skar armen af ham. Kunne man forestille sig, at det ville ske, når du stopper? Nej, fordi der er også forskel på God Aften Danmark og på 19 nyhederne. Det vil jeg lige. Det er jeg glad for, du siger, Anders. Ja, det har du så helt ret i, ja. Men det er også. Nå, bare... Nej, det var det der, at hvis man begynder at pjanke ud. Men jeg synes, at Gårdbo lavede et eller andet halløj, da han havde sidste dag. Jamen, jeg tror, det er sådan meget op til. Der er faktisk en del, der har spurgt mig, hvad har du så tænkt dig at sige den dag der, når du sidder der for sidste gang? Godnat Danmark, hvor end du er. Det bliver en, altså jeg er ret sikker på, at det bliver en rigtig, rigtig vemodig dag for mig. Kommer du til at sidde med tår i øjnene under vejs udsendelse? Det sagde jeg faktisk til min chef forneden dag. Jeg sagde, tænk hvis jeg begynder at tude på skærmen. Sagde, det gør du jo ikke. Du er jo professionel. Det, det har han formentlig og forhåbentlig ret i. Men ja, jeg vil sige... Men når det begynder at lagt mod vejrudsigten, du. Ja. Og den lille sjove nyhed, før vejrudsigten kommer. Petitstoffet. Ja. Og så har de ellers haft småbørnsforyngelse i Horsens, hvor der var en grævling, der fødte 26 små unger. Der sidder der også og løber. Og så begynder du at tude, når grævlingen i historien kører. De er da også søde, de små fyre, siger du så. Og så har du skrevet, Emil 41 gange ud over hele partituret. Nej. Det er det puls. Nej, min bedt ven. Det kan jeg da slet ikke lide at tænke på. Men Karoline, der er flere, der har spurgt, hvad du egentlig skal. Ja. Hvad er planen? Er der nogen planer overhovedet? Nej. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. Eller det er det, der, du har sagt op selv, jo ikke? Jo. Eller du er, der skulle fyres en masse på TV2. Ja, der skulle fyres en masse mennesker i den forbindelse, så blev der udbudt, kan man sige, sådan en frivillig aftrædelsesordning. Sådan, så man kunne fyre så få som muligt, hvis der nu gik nogen rundt, som rent faktisk havde lyst til at prøve noget nyt. Og den fik jeg lov til at få. Selvom at min chef ikke var interesseret i at komme af med mig, men han kunne godt forstå, at jeg ligesom var nået til et punkt, hvor jeg skulle noget andet. Og det betyder, at jeg har fået en ordning, der gør, at jeg har løn i rigtig mange måneder. Og jeg har en hel masse tid til at finde ud af, hvad det er, jeg skal. Jeg ved, at jeg skal have noget nyt, og jeg glæder mig enormt meget. Jeg ved bare ikke, hvad det er. Jeg har en masse idéer. Virkelig mange idéer. Jeg aner ikke, om de er realiserbare. Hvor højt står, og det tænker jeg bare frit, hvor højt står et program som De Sorte Spejder for eksempel på listen? Åh, det er et godt spørgsmål. Altså nu er det jo, der er sådan ligesom det faktum, at jeg er jo ikke særlig sjov, altså. Det er jo det, der er mit problem. Det er ligesom derfor, jeg har siddet på den der redaktion derude. Det er ligesom derfor, jeg har siddet på nyhederne, ikke? Og ikke her. Nej, men kig ud. For kig. Altså, er det gøy og godt, der sidder ud? Nej. Men du laver ingen Reimer Bo, vel? Reimer Bo er vi jo, det er jo, var jo Danmarks bedste mandlige nyhedsvært, ja. Indtil han så stoppede, og så kom Jesse op og overtog pladsen. Ja. Og det er ikke nogen hemmelighed. Og Reimer blev jo så Danmarks bedste showvært. Ja, men så skete der jo det, og Danmarks bedste valgvært også inden det. Men så Reimer kom jo så sagde faktisk, at han havde sendt en pressemeddelelse ud internt i huset. Mm. Vi fik ham ned som de første, kunne vi breake nyheden her i virkeligheden, altså ude i radioen. Yes. Og så sagde han, hvorfor han var bare glad. Han sagde faktisk noget, der var rigtig godt. Og han sagde, jeg har valgt at stoppe i Danmarks Radio, før jeg bliver sur på Danmarks Radio. Altså sådan, så jeg ikke skal gå og brokke mig, så den dag, at jeg så siger op, har jeg valgt, at jeg kan sige noget dårligt om min arbejdsplads, som andre har gjort. Jeg ved ikke, om han snakker om Paolo Arang der, eller nogle andre, men det var bare godt sagt, ja, at jeg skal ikke sidde her og lyde som en sur gammel idiot og svine min arbejdsplads til, for jeg har været her mange år, og har faktisk været glad for at være her, og så stopper jeg, inden jeg når at blive sur på den, og det synes jeg var meget. Jeg har det lidt lige sådan, jeg siger det på en lidt anden måde. Det handler måske ikke så meget om min arbejdsplads, som det handler om mine seere. Jeg vil gerne stoppe, mens folk stadigvæk, jeg ved godt, der er sikkert tid nogen derude, der ikke er vild med at se på mig eller høre på mig, men jeg ved også, at der er nogen, der godt kan lide, når jeg præsenterer nyhederne. Og sådan vil jeg vil gerne gå, mens det er sådan. Ja. Der er ikke ret mange ældre kvindelige tv-værter. Den diskussion behøver vi ikke tage her i Danmark. Og det er der formentlig mange. Siger du, Ulla? Hun er jo ikke ældre. Ulla Terkelsen er jo ikke værd. Nej. Hun er heller ikke gammel. Nej, det er faktisk færdigt. Nej, men for lige at gøre det færdigt, ja, okay. så mener jeg jo, at der er et eller andet sådan meget... Det gør det også hårdere og sværere og mere vemodigt at gå fra noget, som man i princippet godt kan lide at lave. Men der er også en kæmpe tilfredsstillelse i at forlade noget, mens det stadigvæk er sjovt, både for mig selv og for dem, der sidder og ser på det. Tanken om, at, sådan, at jeg skulle se mig selv sidde der om 10 år, og folk skulle begynde at sidde og tænke, at hun skulle også træt. Altså, nu er hun ved at være slidt. Der kan jeg sige, Nu gider hun ikke rigtig mere. Hvilket måske vil vise sig at være rigtigt. Så vil jeg hellere sige, at jeg forlader det her, mens jeg stadigvæk synes, at det er et af Danmarks mest fantastiske jobs, jeg har. Jeg kan sige, at der er nogle lytter, der er ved at skrive i deres sms lige nu til os. Mm. I skulle næsten tage imod Caroline, altså bruge det råd, hun kommer med nu. Ja, og der kan vi sige, at vi har valgt at gøre det modsatte. Vi bliver, selvom vi er så trætte af på et eller andet tidspunkt omkring midt i ugen at lave det her, så bliver vi 10 år. Jeg er ligeglad. Og også kommer de ikke af med. Jeg tror også, der er rigtig mange, der skriver sms'er om, at... Ja, det skal I ikke gøre. Der er også en teori i Anders og mig om, at på et eller andet tidspunkt, så vender bøtten, så vender de sig så meget til os, at de siger, okay, så bliver. Men Caroline, mens I lige havde den samtale, så har jeg så tænkt på, at du skal da lave sådan en samtalebog med nogle veninder om hvordan man håndterer sådan noget med at være i 30'erne. Og i middelklassen, og måske ikke lige vidst... Altså, det mangler det. Jeg kan godt høre, du mener, det er modellen. Altså, det er modellen, hvis man er værd og stopper med arbejde, så skal man enten skrive en bog, eller lave sin egen kommunikation. Der skal inden for et år. Jamen, så må jeg så skuffe dig, Anders, fordi der kommer ikke nogen bog, og der kommer heller ikke nogen privat kommunikationsvirksomhed. Og kommer en lille... Nej, det gør der ikke. Det er faktisk ikke det, der er... Jeg vil godt komme og rådgive dig, hvis du har en problem. Det er okay, men der er problemer nok. Men nej, det gør der ikke. Det er sådan set ikke nogen af de der ting, der ligger sådan lige foran mig. Skal du opdrætte hunde? Nej, heller ikke det. Jeg skal ud og rejse. Det er sådan det, jeg har mest. Jamen, det koster jo penge. Det gør det. Nu er jeg så også heldig. Hey, altså, rejsebog. Ikke rejsebog. Kommer I godt til Afghanistan? Ja, det vil være et sted. Ja, jeg skal. Den er faktisk lavet. Lonely Planet har lavet den. Er det? Ja, det er meget tynd. Jeg vil gerne tilbage til Afghanistan. Men jeg vil også gerne... Jeg sad faktisk og tænkte over det her i starten af udsendelsen, da du fortalte om det der med, at dine børn var så vilde med at tage til Skåne Dyrepark. Ja, det er også et godt rejsemål. Men jeg har faktisk en plan om, at jeg skal have min søn med til Zambia her i oktober. Nå, så skal altså, man til Zambia. Altså, vi andre tager til fucking Lund, eller Hør. Så skal du da til Zambia. Det skal jeg da. Så jeg tror på, jeg fandt ud af, da jeg rejste til Afghanistan i efteråret, nu er selvfølgelig også et ret specielt land at tage til, at nogle gange så bliver man nødt til sådan ligesom at flytte sig lidt væk fra Danmark, eller det, man sådan går og laver til hverdag, for at finde ud af at få åbnet nogle af de der andre kanaler ind i hovedet. Så jeg tror, at før jeg beslutter mig for, hvad jeg egentlig skal lave, altså sådan, hvad jeg skal leve af at lave. Lave, ja. Så skal jeg ud og se nogle ting. Og det er ikke nødvendigvis, fordi jeg skal bosætte mig i Zambia, for det har jeg ikke nogen planer om, men jeg tror, at Stakkels Emil, den lille fyr, ikke? Han skal rives rundt. Han er gået lige så tryg i en kommuneskole. Inden jeg skriver, mit samtalebog, så skal jeg det ud og realisere mig selv. Og du skal med, kammerat. Der er ikke noget at gøre ved det. Er der elefanter, mor? Jamen, jeg så også elefanter i sidste uge. Nej, så rejser vi et andet sted, hvor der er delfiner. Så skal du også se på delfiner. Kom, så er vi hen. Nej, der er landkrabber. Se en gang. Stakkels knægt, mand. Den lille fyr. Ja. Nå, nu spiller vi noget musik. Ja. Og Caroline, du skal være med til at spille tillidsbingo i den her time. Ja. Og det kan du godt glæde dig til. Ja, man får ingen plader i tillidsbingo. Nej, men man får en t-shirt. Ja. Hvis du mangler en, og hvor du også kan få en. Og der er alle de bolser, du kan spise. Er det rigtigt? På letbolser. Så er vi musik, Anders, og det er for din CD. Mm-hmm. Og hvad er det? Jeg har talt forkert, så nu ved jeg ikke, hvad det er for noget. Men det er et godt nummer. Det er rigtig godt. Der er kun gode nummer på den CD. Ja. Men jeg troede, det var Space Oddity, men David Bowie. Det kan jeg høre, det er det. Det er Alexi Murdoch med Song for You. Tak. D dr.dk/spider, det er vores hjemmesideadresse, der kan man klikke sig ind, hvor der står playlister. Det her, det var Alexi Murdoch. Det var et meget, meget dejligt nummer. Ja, det, han er også rigtig god. Han har lavet sang til, han har lavet musik til en film, jeg lige så, og så synes jeg bare, han var god, og det, han laver gode plader. Ja. Men ja. Noget, der er godt fjernsyn. Hvad er det? Det er Godmorgen Danmark. Og jeg vil godt sige, vi har sagt det før, og jeg vil også gerne sige det igen. Hvis det nu var sådan, at Godmorgen Danmark ikke fandtes, så var der også stor chance for, at vi heller ikke... Som rigtig... Det er rigtigt, vi står som fluer på skuldrene af en dværg. Eller en kæmpe. Eller, ja, eller noget. Vi er dværge. Det, ja. Og Godmorgen Danmark er jo et, det, man kan kalde et feel-good-program, forstået på den måde, at det er... Det er wake-up, wake-up. Man kan, skal kunne tænde for fjernsynet, kan man være lidt med, man kan gå til og fra det, som man det siger. Det skal også være et program, man ligger i sengen, snurrer, og så vågner man lige op. Så skal man jo ikke have kastet vold og død og ødelæggelse i hovedet. Stille og roligt. Det tager Skovgård i nyhederne, ikke? Det kan nok være, og fløn. Men... så har man gæster inde. Ja, og det er jo ikke altid, de gæster overholder de konventioner. Det er rigtigt, og der er det, vi må slå til. Ja. Og det gør vi også i dag. Ja. Jan Fog, kendis, Society Charmeur, ejendomsmæler, globetrotter og nordsjællandsk player nummer 1. Og hårdmæssigt udfordret. Der er jo en utrolig debat omkring, Jan Fog har han toupé. Han har jo selv sagt meget klart, jeg går ikke med toupé. Ja. Og det kan du også skrive under på, Anders. Når Jan Fog siger noget så utiltydigt, så er det rigtigt. Det er rigtigt. Ligesom når Jan Fog siger, jeg er til kvinder, så er han så ved man, at han er til kvinder. Han er ikke til mænd. Det er der ingen grund til at kunne sige. Og hvis der er nogen onde mænd, eller tunger, eller onde mænd, eller tunger som nu vil påpege, at så kan vi sige, det passer. Det har intet på sig. Jan Fog har ikke toupé. Og Jan Fog var i Godmorgen Danmark i fredags. For at mene endnu nogle rygter i jorden. Vi sendte det i fredags. Ikke i fredags. Og derfor er det god grund, at vi ikke kunne spille så det så før. Så troede de kunne liste den afsted. Liste den afsted med Jan Fog. Vi har sat Tivoen til at optage, og den har altså optaget det, vi skal høre nu. Det er 3 minutter og 34 sekunder. Ja. Karoline, hvis du får lyst, jeg ved godt, du har en uge mere på TV2, så hvis du ikke har lyst til at sige noget omkring det, så behøver du ikke. Nej. Hvis du har lyst, så siger du bare, fri leg. Må jeg lige sige noget, ikke? Så stopper vi det. Den og det samme gælder for dig og for mig. Ja. Og hvis lytterne havde været her, måtte de også godt. Det er Jan Fog, ja, det som er inde. Emnet for, at det præsenterer sig selv udmærket, fordi det er jo Cecilie, Danmarks bedste kvinde i morgen her, som er inde og præsenterer. Så vi behøver ikke yderligere at præsentere. Men det handler om kvinder, ja. Skal jeg love for. Ja, overraskende er det altid, men jeg er nok lidt konsterneret her. Det var god en. Tak, Gry. Det er Gry, vores redaktionschef. Ja. Så har vi også kastet lorten hurtigt derovre. Men hun er en sød pige, Jan. Hvad hedder det? Om et øjeblik skal vi spille tillidsbingo. Og Karoline Bosup, du spiller med i dag. Og det bliver godt. Er du god til at gætte blinklys? Nej, ikke rigtigt. Det bliver du. Ja. Det er vi nemlig virkelig gode til det. Rigtig god. Ja. Men det bliver først efter noget god musik. Ja. Og det er Massive Attack, vi skal høre. Og det er et fantastisk nummer. Og vi skal også snakke om det med din musik i øret. Kom lige. Det behøver vi ikke. Jo. Vi skal nok spille U2, ikke? Ja, ja. Hvad vil du helst høre, U2 eller Bon Jovi? Det bestemmer I. Jeg tror ikke, vi kan finde Bon Jovi. Vi vil gerne spille YouTube, så. Gør vi. Ja, så er vi i radioen. Ja, det er, når den lampe, blå lampe lyser. Ja, man er gået væk fra den røde og nærlampe, som man jo stadig bruger meget på fjernsyn. Og der sagde radiomediet en gang... Det går. Hør, igen er det altid fjernsyn. Først se mig. Så kommer radioen og sagde, hvis vi laver blå og nærlygter. Ja, så kan de altså, det er sådan nogle lys, der tænder ud for en studie, så folk kan se, at man ikke skal gå ind. Ikke? Ja. Så har man lavet blå. Mange lyttere sidder nu og tænker, kan jeg vidste, hvad Anders har i munden? Ja, det er et bolsje fra Polet. Bolsjerne, som ikke længere kan spise, eller nydes, eller købes. Og vi gerne sige tak til Allan, som er en helt privat mand, der har været nede på den lokale tank og købe 5 poser. Men Allan er et menneske af den kaliber, som, hvor jeg bliver helt for lejen. Så har han været nede, så køber han 5 poser, som åbenbart i den lokale tank har eksisteret, og sender dem herover. Alene portoen, Anders, udgør omkring 30 kroner. Jamen, det er rigtigt. Det er med sødt. Mm. Men altså, nu har vi altså rigtig mange poletbolser. Men og det går ud over radioen, for man kan simpelthen køre, hvad du siger. Og godt snart. Anders har nu, om så må sige, lagt et æg. Jeg har smidt det ned i en kuvert, som vi har fået fra Else Hjortøj, som bor i Thisted, hvor vi øvrigt sender direkte fra, ikke fra Elses hjem, men fra Kasper fra Thys hjem. Men Else skal være velkommen. På fredag. Det er, fordi hun har klippet noget ud fra Hannes Avisen. Nej, Thisted Dagblad hedder den. Thisted Dagblad. Og der er der også nogle, hvad hedder det, offentliggørelser bag avisen. Og så er der bekendtgørelser, annoncer og dødsannoncer og sådan nogle ting. Så er der åbningstider i ældrecentrene. Der kan jeg fortælle, at der er byrundtur i Thisted i bus med guide. Opsen. Rundturen afsluttes med kaffebord på Vibedal, og det koster 75 kroner, og man skal tilmelde sig hos Oasen. Og de har fået nyt telefonnummer, og det skal man gøre senest fredag den 2. maj. Det er måske en lidt gammel avis, så. Så er der landzonetilladelser. Oh. Kan jeg fortælle, at Nørrevej 1577 Tisted med matrikel nummer 1E. Hjertemål by. Der gives tilladelse til opførelse af uopvarmet udestue. Ja, så er der en, så har der været krise i et forhold. Ja, det kan du regne med. Så er der så en lille annonce ind midt i det hele, som Else så har sendt til os. Ja, og hvad står der der, Anders? Er du morgenstiv? Tag i tyhallen og få gratis snak om motion, står der. Men den er sød, og det er en Else, hun har sendt til os. Og Else, tak. Du forstår den godt, ikke, Karoline? Det altså, gør jeg faktisk. Du er med, ikke? Ja, det går nok. Ja, men indtil den 29. Ja, men det er rigtigt, ja. Der kan Karoline ikke officielt... Nej, ja, vi nåede ikke den der med Reimer Bo før. Reimer Bo, ikke? Så stopper han, og vi holder virkelig meget. Og vi ved, Reimer, du sidder og lytter nu. Du sidder ude i din Hyundai Santa Fe. Du er vel i Zambia eller et eller andet med dine børn. Nej, han sidder i tomgang på Vejlehavn og kigger ud og tænker... Talkshow. Hvad skal jeg finde på? På en anden omstændighed. Det, du skal huske på, Reimer, lige nu, det er, at hvis du holder længe med radioen tændt og uden motoren kører, så ender du med et fladt batteri. Ja, fordi Hyundai'en har jo... Der er tre minutter, du kan have radioen tændt. 3 minutter, så er det flad. Men altså, den skal nok få 5 stjerner indkap på et tidspunkt. Det er på et eller andet tidspunkt, de skal lige have... Det er bare lige den selesensor der. Det er det eneste, den mangler. Det er det eneste, den mangler. Så den er så god. Bagrudet. Jamen, der er så glad for min der, det Hyundai. Nå, den er der sidder Reimer. Der sidder Reimer. Så stopper Reimer i DR. Så går der præcis 14 dage. Så tænder man fra Søndagsmagasinet. Hov, hvem er det så? Hopsen, så var Reimer Bo der. Fordi så måtte vi så ringe til ham. Så viser det sig, at Anders Bech Jessen var blevet syg. Og så havde man så kunne ringe til Reimer. Men nu ser jeg så også, at Reimer, han skal kommentere brylluppet. Ja, ja. Der kommenterer vi så meget sagt. Han skal guide det, jeg siger, igennem brylluppet. Karoline, du er jo du er på arbejde. Nej, skal du lave bryllup egentlig på lørdag? Upsen. Nej, jeg skal lave nyheder på lørdag. Okay. Men, og nyhederne bliver jo stærkt præget af brylluppet. Nyhederne bliver stærkt reduceret på grund af brylluppet. Det er klart. Fordi at brylluppet er jo sådan sent på eftermiddagen, jeg mener klokken 17, og det betyder, at nyhederne bliver skubbet lidt, og er kun 20 minutter lange på lørdag. Nej, det er et knæfald. Karoline, men, men jeg kan godt love bryllup i vores udsendelse. Men det, vil jeg men gerne det der er gode ved det, det er jo, at nyhederne, jo, eller TV2-været, undskyld, har allerede udvidet for 3 uger siden. Der begyndte de i stedet for at have sådan 6 døgns udsendt, så har de nu en 6, eller de startede så for, og det kan jeg ikke regne ud, mange dage siden, fordi allerede i morges begyndte de, ja, vejret på lørdag. Jeg kan fortælle, at på lørdag, der bliver vejret godt. Det ser ud som om, det er en god lørdag. Så fortalte de lidt om vejret i morgen og i overmorgen, og på lørdag bliver det rigtig godt. Og sådan lidt. Hvad med vejret i dag, Ditte Falkenstjerne? Hvad med vejret i dag, for fan? Regner det, sner det, vil ikke noget tørskede til på? Kig ud af vinduet, Anders Bang. På lørdag. En ting, der bekymrer mig omkring det bryllup, uden at vi skal gå i detaljer. Ja. Marie Carrier er jo katolik indtil på lørdag, ikke? Nej, hun er. Hun konverterer på lørdag. Eller også er hun? Okay. Det mener altså, hun er. Karoline, ved du det? Jeg så, der var et royal stof er ikke, det er ikke sådan, det er ikke min niche, vil jeg sige. Godt så. Jeg vil sige, der, hun er katolik, ja. Lad os sige det, ikke? Ja. Jeg har lige været. I den katolske tro kan man ikke blive skilt, ved. Er vi enige om det? Yes. Det vil sige, og Jokke har været der før, ikke? Mm. Der var noget med en fra Hongkong. Mm. Han er skilt fra en, ja, i vores men ikke. Trosretning. Katolsk set, så er han stadig gift med Alexander. Og hvad bliver han så på lørdag? Og var der problem med en tolk? Jo, det tror jeg da nok, der var. Det ender med, at de må søge til London. Der må man jo gerne. Jamen, jeg tror, det, hun har glædet sig meget til Marie, det er, hun er jo født og vokset i Paris, så vidt jeg kan forstå. Jeg så den vidunderlige, men alt for kort portrætudsendelse af Marie Carrier. Lige jeg så den også i går, og jeg alt tænker... Alt for kort. Det, jeg tror, det er enhver pige, jeg drømte om, det er at blive prinsesse. Nej, det er Jan Fogh. Jamen, han har drømt om at blive prinsessen. Jan Fogh, er det du sidder og siger? Enhver pige, jeg drømte om Jan Fogh. Nå, ja, undskyld. Men han er ikke til at fat i. Nej. Og så får Jan Fogh hele kongeriget og Joachim. Ja. Jeg tror, det man drømmer om, når man er født og vokset i Paris, ikke? Ja. Og jeg forestiller dig helt seriøst, så på lørdag, og man tænker kjolen, og der kommer krone, store krone for fanden. Ja. Det er den helt Rolsen. Store, og ja. Rolsen og Bentleyen og sådan muligt, så kommer Jan Fogh ud. I kjolen? Ja. Nej, det ville være mærkeligt. Ja, det ville være meget, men ikke overraskende. Det er vi frem til, det er, at... på lørdag, Karoline. På lørdag. At hun har vokset i Paris. Ja, og du ved, hun er en metropolitaner, hun er... du ved, hun er en city urban life. Det bliver sagt meget præcis. Hun er en gummistøl pige. Ja, okay. Hestepige. Men hun får... ridepige. Hun får... Ej, det er Jan Fogh. Hun får... Ej. Kom nu, Anders. Er du ved at blive gammel? Kom. Jan Fogh ud i stallen. Ej, jeg er også en ridepige. Du er sådan en sød pige. Jeg er tørst, at jeg er sådan en sød pige. Kan du kalde mig ridepige? Jeg kan mig ridepige. Så kigger der en tur i halvet din. Det er det, vi skal i det ridetøs. Oh, fuck. Hold op. Upsen. Men Marie, kan vi tilbage til hende? Hvor kommer alle de beskidte tanker fra ind i hovedet? Formod. Kom, shit. Nej, det jeg vil frem til, det er bare, at hun drømmer, hun får Joachim, hun får det hele, den perfekte svigerfamilie, alt er godt. Indtil. Indtil hun finder ud af, at hun skal bo i fucking Møltønder. Så kommer hun ned og skal bo på et gartneri. Og bare... Hvad er vejen, Marie? Jeg tror, jeg har været til bryllup i Møltønder kirke og fest på Slots, eller kroner og det hele. Ja, ja, ja. Alt er godt og dejligt, tror jeg. Der er bare stille. Men der er med kedeligt i Møltønder. Jeg er ked af at sige, det tror jeg altså, der er. Og man sidder og drømmer sig til Christiansfeldt. Ja, og altså... Der er simpelthen så kedeligt. Man tør ikke drømme om Sønderborg. Nej, bare Christiansfeldt. Fordi der er et lyskryds i Christiansfeldt. Ej, der er veje, der ikke er lavet brosten. Nej, Comment, Møbelton her? Oui, c'est ça. Så er det, man begynder at drømme om Jan Fogh. Ja. Ridetøj. Alexander kom jo fra Hongkong, og det har gjort mere ondt. Det har satan Jens med gjort mere ondt at sidde... Sidde ude i en vis kone og byer og noget, og så... Der tror jeg simpelthen, der har Marie, hun har fået det, der hedder et PowerPoint-show af de helt store, før hun ved, hvad hun går ind til, ikke? Jo, ja, det kan godt være. Det var en bedårende på 30%, så var bare for kort. Der var rigtig, rigtig mange gode og spændende oplysninger med hende, og det var også lykkeligt for at åbne op med nye sider så selv. Når du bruger, også fordi det kommer meget overskridt for mig, at hun valgte at sige, at hun er et familiemenneske, det er jo... Ja, hvordan man har det i forhold til, at man bliver... Nej, hold op. Prøv at vi skal stoppe. Ja, og vi skal spille noget musik. Ja, lad os skal vi spille musik. Vi et stykke musik, fordi ellers det her kører sporet. Det er for sent, det er det gjort. Vi spiller lige et stykke musik, det var 5 minutter. Så har vi lige en lynbingo til sidst. Hvad hører vi? Det kommer også lige... David Bowie. Det er det da. Det er da David Bowie. Så når vi jo ikke... Det var 5 minutter. Det var 5 minutter. Vi når ikke til det spingo i dag. Er det okay med dig, Karoline? Det er helt okay. Det er også kun fordi, du skulle presse os til at sige alt det, vi lige har sagt nu. Det er da skide irriterende. Nej, det er da første gang, vi er blevet mundlamme. Vi slukker. Her er David Bowie. Sådan her lyder David Bowie, altså, og Space Oddity. Oddity. Det betyder jo, at vi er nødt til at skyde dagens tillidsbingo til i morgen. Det betyder, at vi spiller både en række, to rækker og pladen fuld i morgen. Ja, det gør vi. Og det betyder altså også, at vi har lidt travlt nu, fordi vi skal nå... du har en del musikønsker med, Karoline. Og vi skal nå dem alle. Nej, det kan vi. Vi når dem desværre ikke. Om sandheden er jo også, at jeg ikke har en del musikønsker med. I har spurgt mig, hvad jeg gerne vil høre, og så har I fortalt, at I slet ikke kunne finde noget af det. Og det er helt okay, dreng. Ej, vi kunne ikke finde Kate Lua. Nej, men det er fint. Jeg synes, at det har været spændende at høre jeres musik i dag. Tak. Det er jeg glad for, at du ikke havde skrevet, det var Danse med Drenge. Hvis du havde skrevet det, så havde vi aflyst aftalen, og så ved du det til en anden gang, Karoline, ikke? Back to back. Og det er Morten Rehm, og han har ansat her, så det er fint nok. Det er jo, og det giver også et godt... Cola. Cola. Karoline Boserup, tusind tak, fordi du gad at være med os i dag. Tak, fordi jeg måtte komme. Jeg er meget beæret. Når du nu bliver igen. En fri fugl, eller det er du, men når nu du bliver så man siger, arbejdsfri, så er du meget velkommen til at komme og fortælle snavs om din gamle arbejdsplads. Ja, der skal nok gå lidt, eftersom jeg jo faktisk har det rigtig godt med min gamle arbejdsplads. Der skal nok være noget. Men eller også, at du, når du har været i Zambia, Gambia, Zamunda, Transylvanien. Så kommer jeg meget gerne og fortæller Anders om, hvordan det er i sådan nogle dyreparker, hvor jeg faktisk er rigtig dyr. Det vil jeg gerne lige netop. Jeg har været, vi skal aftale nu. Jeg har været i Zoologisk Have i Zimbabwe lige uden for den, der hedder Bulawayo, en lille by nede sydpå. Og der kunne man få dyreparker. Det skal du prøve. Og der vil jeg mod en vederlag gerne gå ind til løverne. Er det rigtigt? Nu vil du ikke sige mere. Nå, men altså, så gik han ind til løver. Det var hyggeligt. Der skete ikke noget. De havde fået masser af mad. Det er sådan, at man ikke, det er sådan, at man ikke tænker i Dansk Zoologisk Have. Det er lidt ærgerligt. Men det er muligt i Zambia. I hører nærmere. I Thisted Avisen, ikke? Mm. Der er der andelslejlighed til salg på 117 kvadratmeter i den private andelsboligforening Hotel Aalborg. Jo. Den er til overtagelse den 15. juni. Alders krav minimum 45 år, og man må ikke have hjemmeboende børn. Det er virkelig et hyggeligt sted, hva'? Yeah. Karoline, tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg kan se her, der er altså nogen, at jeg kan følge med på jeres sms-system, at de er meget, meget kede af, at de ikke får bingo. Ja. På bekostning af en sang, og det er jo så min sang, og det kan jeg næsten ikke have siddende på mig. Åh, men det er lidt dejligt. Men okay, det er der ikke noget at gøre ved. Ej, jeg beklager meget. Det understreger, det er vores ansvar. Det var fordi, at... lidt Jan Foghs skyld. Det var også Jan Foghs skyld, jeg siger. Okay. Han får det hele. Ja. Ja, det gør han sikkert. Det gør han nok til sidst, som man siger. Karoline, det kan du regne med. Ej, ej. Kunne ikke dyge dig lige til sidst? Der skulle du lige til sidst. Men det er da utroligt. Så er vi siddet her og prøver hele virkelig menneske. At passe på, hvad vi siger. Ja. Så skal du besyde det programmet med sådan en kommentar sådan til allersidst. Sådan er TV2. Det er den der pilot. Jamen, prøv at høre. Right now on Fox 5 News. Og der er et minut, Karoline. Vi kan lige nå at høre. Det er dit yndlingsnummer. Mm. Det er det. Og det er det, men vi kan desværre kun høre et halvandet minut, så det vi spiller det hele i morgen. Vi lover at spille det hele i morgen, som det allerførste nummer. Det kan du høre radio i morgen? Ja. Okay. Okay. Så åbner klokken lidt over 2. Ja, Karoline, det var det, vi kunne nå i YouTube One. Men jeg lover dig, at vi starter altså programmet med det i morgen. Det er okay, det er bedre end ingenting. Vi er tilbage igen i morgen klokken 2. På onsdag har vi besøg af Anders W. Bertelsen. Jeg mødte ham i dag, da jeg gik en tur rundt om søerne. Og så sagde han, må jeg ikke snart komme i radioen? Jeg har tre gode ting til programmet, så sagde jeg, du skal være velkommen. Han har nogle meddelelser til Danmark, ikke? Jo, det har han nemlig. Torsdag har vi besøg af Sam Sparrow, og fredag sender vi direkte fra Thy. Ja, så i morgen bliver det sidste almindelige program, kan man sige. Det kan man sige, det gør. Det har også været et almindeligt program. Altså før sommer. Ja, ja. Altså almindeligt også godt, men nu er det slut for i dag. Her er Mie Rasmus med nyhederne. Klokken er 16. Moin.